czy poezja może być bronią? Oczywiście, że tak, i przypomina o tym zespół Dobore. To ich debiutancka piosenka sprzed mniej więcej roku, Shere Hamisheba Colt, czyli poeto z bronią, poeto zawsze z pistoletem. Taki tytuł nosi ta piosenka. Hej ty, przystojny platanie, poeto zawsze z bronią, zapachu gotowy do spadnięcia niczym deszcz. Hej, inwazjo śmiechu, złości, przystojny, zły człowieku, wyrafinowany psychopato, kochanku, zawsze kreatywny. Wpadłam na ścianę, podaj mi drzwi tej zmęczonej dziewczynie, daj mi schron wojenny. Wpadłam na ścianę, posłuchaj mnie, zrób z niej pieszczotę, bo jest nam źle, nasz los jest zły. Po persku będzie się to nieco zgrabniej rymować, a chwalemun bade, faalemun bade. Wcześniej, już od jakiegoś czasu, nosiłem się z tym, żeby ta piosenka pojawiła się w Radiu Teheran, i szykując się do tej audycji już w minioną środę, powiedziałem sobie, że no jak nic, tym razem na pewno piosenka zespołu Dobore, Shere Hamisheba Colt, musi otworzyć Radio Teheran. To okazało się właśnie wtedy, że zespół Dobore przygotował swoją nową piosenkę, już trzecią w ich twórczości. W ogóle dużo jest ostatnio takich nowych zespołów w Iranie, nowych wykonawców, którzy za nic sobie mają oficjalne kanały dystrybucji. To oczywiście wcześniej też miało miejsce, tylko głównie dotyczyło raperów. Teraz przy współczesnych kanałach dystrybucji i komunikacji zdaje się, że już nikt nie czuje się ograniczony, ale padają też kolejne granice, na które tutaj szczególnie chciałbym zwrócić uwagę w przypadku zespołu Dobore i następnej wykonawczyni, która pojawi się za czas jakiś, że zupełnie bez żadnych skrępowań śpiewają w Iranie dziewczyny, kobiety, które bardzo łatwo można zidentyfikować, wiadomo gdzie mieszkają, jak się nazywają, gdzie studiują. A przypomnę, że śpiewanie przez kobiety w Iranie to sprawa zagrożona bardzo poważnymi konsekwencjami, więc te piosenki, których teraz słuchamy, mogą się wydawać zwykłe, ale są niezwykłe pod bardzo wieloma względami. Zespół Dobore, jeszcze raz, taka zresztą jest nazwa zespołu Dobore, jeszcze raz, po raz kolejny, tym razem w utworze Morabaye Golule. چشم بی درویشت بوسم و رنده کنه تحریشت کاشین خونه پلنگی تر بود zespół Dobore. Najpierw Shire Hamishe Bakolt, teraz Mora Baye Golule i jak wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę ważnym, nawet jeśli z naszej perspektywy może się wydawać, że nie są to w żaden sposób wyjątkowe piosenki. Tutaj na trąbce zadał Rusbech Esfan Darmas, którego czujni słuchacze Radia Teheran kojarzą na pewno z zespołu Palet, w którym występował jeszcze do niedawna. Do niedawna, czyli do czasu, kiedy postanowił wyjechać z Iranu, przeprowadzić się do Europy, mieszka obecnie w Hadze. Zdaje się, że nie do końca pogodzony z tym jest zespół Palet, przynajmniej takie można było odnieść wrażenie w trakcie ich niedawnego koncertu w Teheranie, kiedy Omid Nemati, zapowiadając jedną z piosenek, mówił, że zawsze byliśmy złymi uczniami i nigdy nie lubiliśmy szkoły. No, my wszyscy poza tym jednym Rusbechem, który postanowił dalej się uczyć i nas zostawił. Z jeszcze jedną zupełnie nową postacią w Radiu Teheran się teraz spotkamy. Ona nazywa się Mahia Hamedi, studiuje na Uniwersytecie Teherańskim. Ma raptem 20 lat I posłuchamy jej drugiej piosenki, Deng, którą opublikowała na początku stycznia. Przepiękna piosenka o miłości w czasie wojny. Zaśpiewana przez Machię w dialekcie, którym posługują się mieszkańcy miasta Desful w irańskim Chuzestanie. To miasto bardzo dotknięte przez wojnę iracko-irańską w latach 80. Do dziś można zauważyć rany i w samym mieście, i w ludziach, którzy to miasto zamieszkują. Do dziś poruszanie się po okolicach Desfulu nie jest do końca bezpiecznym zajęciem, bo można wciąż tam trafić na miny. A Machia, która wcale stamtąd nie pochodzi, przez rok uczyła się tego dialektu, żeby móc w nim tak uroczo zaśpiewać. Śpiewa o wojnie z perspektywy dziewczyny, która jest zakochana w chłopaku. Oczywiście to Iran, więc wszystko pozostaje w ukryciu i nikt nie może o tym wiedzieć. Natomiast on w czasie wojny musi na tę wojnę iść. Ona bierze w jedną rękę Neyan Bun, czyli te południowo-irańskie dudy, a w drugą wiadro z wodą, bo w irańskiej tradycji na pożegnanie za osobą, która odchodzi, wylewa się wodę na znak tego, żeby sprzyjało jej szczęście, przede wszystkim związane z tym, żeby bezpiecznie wróciła. Ona wychodzi na dach domu i chce zadąć w te dudy, wtedy on się odwróci, a ona jeszcze raz będzie mogła na niego spojrzeć. Faktycznie on się do niej odwraca, ale widzi, że to ona stoi na tym dachu i wiedząc, że nie może niczego zmienić, że musi na tę wojnę iść, odwraca się od niej, a ona jest zła na tę wojnę, bo wie, że gdyby nie wojna, on nigdy nie odwróciłby od niej wzroku. دنگه دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه رنگ بنگن دوتیام سیکوت خخینه کنه شات خینه تشمه تنو ممل سنه شهر نهاد و ما تحوف دل کله سنم مثل بکست تری جاشوی دریا که غروب شرم شرچی شه لسر خود لنج یسل کنم بق بق تیر و توفنگ هشم ترام نام چون نرنگ زنونه آخ که نیلی بکنن بخت آدمونه خیلی داده بدان یادستم همون یا دست اکرزم پشت سرت سر بوم سیت زنم سلام کنی بالا سرت ای کنار قد بلندم و خون صدام نترم بینامی بحراند و زریتن Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do Mahi Hamedi i naprawdę przepięknej piosenki Deng dołączył tercet Farhad Zali Masud Barare Hamid Habbazi. To jeszcze jeden fragment z albumu Vapastine Fardo, czyli Ostatnie Jutro. To muzyka instrumentalna, klasyczna można by powiedzieć, zestaw tar, ney i tonbak, ale na dawno niesłyszanym mistrzowskim poziomie, zarówno jeśli chodzi o wykonawcze, jak i ten emocjonalny. Przechodzimy w ten sposób do części instrumentalnej dzisiejszego Radia Teheran. Myślę, że dość naturalną koleją rzeczy jest to spotkanie, do którego za chwilę dojdzie, dość korespondencyjne, chociaż obaj panowie, których mam na myśli, znają się doskonale. Pierwszy z nich to Mohammad Reza Mortazavi. Niezwykle kreatywny młody człowiek grający na tonbaku, mieszkający na co dzień w Niemczech. Niedawno ukazał się jego kolejny już album Rytme Jav Danegi i dziś przychodzi pora na kolejne spotkanie z tym albumem. Ritme Jav Danegi, nowy album Mohammada Rezy Mortazawiego. No można by powiedzieć, że to muzyka ponad podziałami, choć tutaj podziały są bardzo ścisłe, konkretnie to podział 11 ósmych. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka, która hipnotyzuje, choć sama w sobie absolutnie hipnotyzująca nie jest. To nie są żadne sztuczki psychodeliczne, tylko czysta pasja i dyscyplina. Tym drugim człowiekiem, z którym chciałem dzisiaj spotkać Mohammada Rezę Mortazawiego, jest doskonale mu znany Alireza Mortazawi. Jego o rok starszy brat, który gra na santurze, podobnie jak Mohammad Reza, przyjechał jakiś czas temu do Europy. Tutaj tak naprawdę studiował we Włoszech, później wrócił do Iranu. Teraz ponownie mieszka w Europie. Jego gra na santurze zdaje się być, no, co by nie mówić, trochę bardziej komunikatywna niż gra Mohammada Rezy na tonbaku. To z prostych przyczyn santur jest instrumentem harmonicznym. Dodatkowo swoją najnowszą płytę zatytułowaną Hamdelane, opublikowaną już rok temu, nagrał z Markusem Stockhausenem, który gra tutaj na trąbce, na waltorni i czasem też, jak będzie słuchać w utworze, który już za chwilę, gdzieś tam cicho, bardzo cicho coś zaszepcze.

Co za duet. Markus Stockhausen i Alireza Mortazawi, choć w dzisiejszym Radiu Teheran bardziej nas interesuje ten duet braterski, wcześniej Mohammad Reza Mortazawi na tonbaku, teraz Alireza Mortazawi na santurze. Obaj z fantastycznym skutkiem, mam wrażenie, wprowadzają te antyczne instrumenty w świat współczesnej muzyki awangardowej, także tej europejskiej, jak choćby Mohammad Reza Mortazawi grający z Berndtem Friedmanem, czy Alireza Mortazawi, jak przed chwilą z Markusem Stockhausenem, czy z Luigim Cinque, z którym to duet zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Za ostatnią godzinę dziękuję już. Bartosz Gil, do usłyszenia. Thank you.